li yàlla wax rek, te li yàlla wax ku ne tàng na. Li yàlla wax tàngut yaa sedd, li yàlla wax tàngut noo sedd. Su fekkee sama yaram bi dëgg tàngaay bi ci nekk dafa toll ci ñaar fukki dëgg rek képp, ñaar fukki dëgg rek képp wala fanweer, yàlla dogal Oustaz Suleyman moom tàngooru yaramam toll ci fukk ma ëppale ko tuuti. Kii nag moom tàngaayam toll ci ñeen fukk mu ëppale ma. Su ma lambee loxol Oustaz Suleyman, lamb loxol Oustaz Malick, loxol Suleyman day sedd ci man, te moom day yëgle sama loxo dafa tàng. Kii di Malick damay yëg ne yaramam dafa tàng, moom day yëg ne sama yaram dafa sedd. Kon sedd ak tàng ndeke dafa am nis bi, dafa am relativité. Sama yaram wi daa sedd ci Oustaz Suleyman ndax dama ko ëppale aw tàngaay. Faw nu am nattukaay bu ñuy natte tàng ak sedd. Nattukaay ba nag mooy alkitaabu wa sunna. Suñ bëggee xam lu baax, suñ bëggee xam lu sedd, suñ bëggee xam lu neex, suñ bëggee xam lu yomb, mooy yàlla santaane. Suñ bëggee xam lu bon, suñ bëggee xam lu jafe, suñ bëggee xam lu metti, mooy li seytaane santaane, mooy li yàlla tere. Kon nag ab daal sure tàngut, te ku dégg ci samay wax loo xam ne lu ko naqari la, ah dama baal ndegam damaa wax lu bukkut ak li yàlla wax, te saa bu ma waxee lu bukkut ak li yàlla wax dama ko tuyit. ala kulli xaal loolu lépp bakkan moo koy waral. Jébbulu ci sa bakkan ba kayee wax ak yow sax, bu la dee jàngal diine nga bëgg mu wax ni la neex, yombalal la àjjana, yombalal la diine ji, mbaaga daal na rek kii moom mbaarkum càmm diineem dafa tàng, diineem tàngut. Yaa jàpp sa bakkan def ko buu di ko jaamu. araayta wax ma man ittaxada ilaahahu hawaahu, ki nga xam ne kii dafa fa bakkanam fa bànneexam def ko yàlla di ko jaamu. afa anta takunu alayhi wakila, ndax yaa ko mën a wakilu. loolu la yàlla laaj sayidina muhammad alayhi salaam. yoo xamante ne kon bakkan dina doon aw xëram dee di ko jaamu, te yonte bi nee na kenn jaamul ci kaw suuf bakkan wu gën a rëy xëram. kon dana war a moytoo topp sunu bakkan topp mutlaq, moytoo topp sunu meneen moroomum jaam topp mutlaq. képp ku nuy topp muy bàyyi di ndey di sëriñ di xarit di kilifa ak àdduna di kilifa ak diine, topp ko am na sart mooy la mu nuy sant na dëppoog alquran ak sunna. bépp boo xamee ne bi nit sant na la mu wuuteeg alquran ak sunna, su boobaa da nga xam ne yow mu ko topp xaram na, yow mu ko déggal xaram na. te soo ko déggalee ngeen bokk jaar fu wuuteeg alquran ak sunna, wala xiraa da ngeen jëppante poñente ay baati mbubbu ànd dem safara te kenn du ko faj. loolu suma borom yàlla moo ko waxal ba fu mu ci suratu albaqara. kon kenn dañu war topp mutlaq, te mooy yàlla subhanahu wa taala jaamu ko moom dong, topp ko moom dong, jëblu ci moom dong. xanaa ak ka mu ne ku ko topp mën nga topp, te kooka kenn la mooy sayidna muhammad. sayidna muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla ko tànn, yaral ko boppam, wutal ko isma, defal ko isma, te itam yàlla moo ko warlul di ko fuglu ba bu dee bëgg a juum yàlla ñoo jubbanti. dinaay faral di tiit lool saa bu ma sama xel demee ci noqte boobu. sayidna muhammad alayhi salatu wasalaam ak xel mu rëy ma, ak xam-xam bu bari la, te léeg-léeg rek mu dem bay bëgg a juum malaaka ñëw ne ko du noonu. mën nañ koo gis ci badar ci ñiñ jàppoon ci badar, te mat juróom ñaar fukk yonent bi dafa woo Abou Bakar, woo Omar ak kibaaru sahaaba ne leen damaa bëgg ngeen ñëw nu diisoo ci yéefar yi ñu jàpp nu leen di def, nu rey leen wala ñu laaj leen alal dee te bàyyi leen. bañ diisoowee sayidna Omar ne ko reyal ñëpp ñi ay saay-saay lañu. sayidna Abou Bakar ni ko bu leen rey say mbokk lañu, te mën naa am ñu jëriñ diire ji ëllëg. da ngay jël ci ñoom alal jooju nga jox ko julit ñi ndax seen i alal a nga màkk, jox ko julit ñi ndax dina leen dimbali ci ñu mën a nekk seen diine bu baax, te nga bàyyi leen. sayidna Mouhamad fekki sayidna Abou Bakar ca lawet ga, suñu borom yàlla dal ci seen kaw, dal ci seen kaw. lu tax ngeen di jël alal ci ñooñu ma ngoom, lu tax lu tee ngeen rey leen ab yéefar boo xam ne dundam gépp mi ngi ko fas dina jeexal ci baatu bi yàlla du fi taxawal keefar rey l'islam, koo xam ne loolu nga nar a dund ci ngay dund ci ngay dee. lu tax ngeen di ko jekku te reyu leen ko? da ngeen a bëgg alal, da ngeen a bëgg àdduna, suñu woon ak baat bi yàlla wax ba noppi te bugg caa dellu gannaaw. kon alal di ngeen lekk ci ñoom di leen jig, faw yàlla mosa leen mbugal bu metti. yàlla lay wax te yonente bi lay waxal ak saxaaba ma ngoog. feneen ci suratu abasa te moo jiitu ma ngoog. abasa wa tawalla an jaahu al a'ma ma ngoog. yonente bi toog di woote di wax ak ñenn ci waa quraish, ay boroomi barke, ay boroomi daraja, di leen woo ci islam. ba waxtaan mel ni luy bëgg jup mel ni seen xol day bëgg wuy ci sayyidna muhammad am genn gumba gu wayef mbubu ndekete wo yalla mom xolul mbubu ndekete yalla xolul gudi ndek yalla xolul ala jek am abdi ndek yalla mom limu xol moy xol bi ak jëfi abla ibn umm maktum mo ñew boole doon gumba ak doon faqir ku wayef mbubu la won bi mu ñewé fak yonent bi muy wax ak wa quraysh mu ñew na yonent bi allimni mimma allamaka allah jangal ma ci leer yalla jangal da ko joxon awsar ak bindu islam mu mokal ko ñew bëgg mu dalé ko benen bind ba ya ba gumba ga ñewé di wax yonent bi wax ja gudd yeufal ya dal di mer ne ñom ñoko def tax ñom ñi wax ak muhammad ba gumba yi leen fekk ci kër gi di bokk ñom jotaay dal di gedd yonent bi nak fofu am na lu ko nakkar ndax dafa yek ne gumba gi yakal nako lu mën ta defal gumba gi ginaam bu mi da wayof nit ñi ñom borom mbubu yu jangaral yi ñom lañuy top lu ci gëna bari ñi buñu tuubon ginaaw seen mbubu jangaral na buñu tuubon kenn ku ci nekk dañu indalé mbolo mu bari ci diiné lolu kessa la sayyidna muhammad gis tax mo xawa mere gumba gi ibn maktum mo ngox mere ko ngir yalla ak bëggon islam am ay ñi ci dugg ñu bess sun borom yalla daal di wacc ci mom awsar mom sayyidna muhammad diko yett mu ne abasa muhammad de way ñeekal na kanamam ne da mer wata walla ma ngay dum moy gumba gi anjaahu al-a'ma luko taxa mer luko taxa ñeekal kanamam dal re taxut luddul gumba gi ñew na ci mom gumba gi ñew ci yow ni da bëgg sel da bëgg ko jangal diine nga mer ñew ci yow ni la jox ma diine di jangal mako nga diko dum moyu ka nga xamne ki mom neena soxlaalu la soxlawul sa diine ngay bëgg rey sa bop ci kawam ne tay nga tublo lu la ci nekkale sayyidna muhammad doora yek ne kon fi defon na fi njumte su yegon day baña faale borom bu guy jangar yoyé te deglu borom bu mu wess ni kon nek te mbir mi ajuul ci mu jangaral ajuul ci gidd ajuul ci alal ci bari mi ngi ci xol bu la qalbun salim mi ngi ci pastas bu wer mi ngi ci ay jëf yu depp ak kitab ak sunna yalla nsal dimbali yonent bobu yalla moko warlon lolou fumuy bëgg jumi rek malaaka ñew nako du nonu ni la mu ngi afa allah an kalima adinta lahum ci la bok ay misali bari la yonent bobu nak diko yalla defare bu mu jup mu tek ko ci sunu kanam ne ngeen ko roy teet ni ngeen ko bëgg ñun ñepp dañu amel sayyidna muhammad ay bor ba ca jitu moy bëgg ko ñun ñepp war nañu bëgg sayyidna muhammad yonent bi neena alayhi salam ci hadith bo xamni muttafaq alayhi walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ginna ci bur bi nga xamne sama bakkan sama bakkan ci loxom la ne yonent bi dara faral di gina lolou yonent bi gëna na bari ay non waye taxut mukk mu japp ne nonam yoyé man nañ ko lor mba ñu man ko jëri man nañ ko ray mba ñu man ko fangal ak dé motax mu dara faral di gina ginna ci bur bi nga xamne sama bakkan bi ci loxom la ne kenn ci yeen du meuna am ak ngam gu mat gu melni wara mel fek man muhammad gënaluma domam gënal ko nayam ak bayam gënal ko nit ñi yef mak jinti ndax ba ngeen sayyidna muhammad nu ñi bëgg sayyidna muhammad tan sante bu rafet daal di wote gam gu xum tuddi sa bop ma bëgg nabi teul nabi bañ lepp nga neca li nabi sante amel lepp nga sagna ko tena ya bëgg yoonte bëgg woko luddul madda yu neex kuy bëgg yoonte bi alayhi assalam dang koy top law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu way kat ba neena yow mi wote ak mbeugel neena mbeugel ngay wote bu degg won kon nga top nga bëgg kep ku bësa bëgg rek deggal nga tay top nga bëgg kon nak yoonte bi dañ ko wara bëgg ta xam ni nu koy bëgge ni ni bëgge sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam moy dundal sunnam te top ko mo jaar ci ay ndigalam te baye ay terem ta xam ne sun borom yalla digene lu neex te ku lay tay fudd ci kep ko xamne ki da nga ñaka top sayyidna muhammad yalla wax na ko ci suratu muhammad ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum yeen nga xamne gem ngeen yalla na ngeen top yalla te top yonent bi te bu len neenal seen jëf bu len neenal seen jëf moy lan moy lepp lo jëf te toppo ci yalla ko yonentam jëf jojé neen na do ci am dara sun borom yalla wax batay ci sourate an-nisaa aya juroom ñett fukkel mu ne man yuti'u ar-rasul faqad ata'a Allah, ku top yonenti bi top nga yalla. Mu del wax ne wa in tuti'uhu tahtadu, su ngeen toppe Muhammad da ngeen jup. Lolu nur la juroom fekke bi aya ak ñent, su ngeen toppe Muhammad da ngeen jup. Mu del ne قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آل عمران فنوير الآية أدن من وخل النلم سفك دنجين دي واتي أك بق يالا غاني نح بنجين يالا سنبرم يالا سفك دنجين دي واتي أك بق يالا يا محمد وخل ني واتي أك بق يالا موخم أي يهود لجي موخم أي نصران موخم أي جل كيف كي واتي أك بق يالا وخل النلم طب لين من محمد ndem dagena bëgg yalla man Muhammad bu gëna toppé yalla dina leen bëgg yalla dina leen baal seeni bakkar daay gis ngeen xéewal yi nekk ci top Muhammad ndekete ku top Muhammad yalla bëgg la gañu ndax xalaat ngeen yalla bëgg la moy lan ak nu mu toll kuñ newon tay ji borom réew mi da la bëgg wala milliardaire sangam da la bëgg te mbëggel ga deggu a ndax xam ngeen ne sa bu la nit bëgge rek daldi wut daldi bëgg lu la neex ah te dina ko tap taw dina ko wutal yow da nga bank te milliardaire bi fi nek mom da la bëgg lool bu yegge da nga bank luy xew bank gëre la di dañ day kon nak imagine len fofu mbëggelu yalla lan la mëna waralal jambi ci jambi aduna ak jambi allah yalla mu la bëgg allahu akbar yalla mu la bëgg yalla mo la bëgg ndekete nit ki man nako am ndekete lolou lus mëna fagula nek ciofelu yalla ba yalla bëgg la nek lus mëna fagula niñ koy faggo moy lan yalla ko waxal ci bopam bopum ci alquran in kuntum tuhibbuna allaha su fekke li ngeen di wote ci bëgg yalla deug la fattabi'uni kun tafle man muhammad suñ ma toppe yuhibbukum allah kon yalla dina len bëgg wa ya'fir lakum dhunubakum tay yalla dina len bal seeni baka gañu ndax amna no ay bakkar yu bëgg yalla baal nuko nan top muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax bëgg nañu yalla bëgg nu nan top muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngok sumbolé la wax batay ni fal yahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim suratul nur juroom benn fikay ak ñet sumbolam yalla neena ñi nga xamne dañuy wuté ak ndigali sayyidna muhammad nañu moytu mbugal mu metté metti dal len lañu maytu fitna dal len wala mbugal mu metté metti ci kaw lol lepp motax ba jaadu nañu samanté ci sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam ak mbir yi di ñew bu jëk bi moy war na top sayyidna muhammad xeyntu sunnam jaar ci ay jeex itam mbir mu nek nu diko def te jema xam nu ko sayyidna muhammad dan def liko tambalé ci mbir yu ndaw yi ba ci mbir yu mag yi so dé sol mbubu sax fexel ba xam ñaari loxey mbubu yi ban la yonenti bi daan jëkka duggal bo dé sol tubey fexel ba xam ñaari tank tubey yi ban la yonenti bi daan jëkka sol bo dé sol aw dal ndagaliko summi fexel ba xam ban savoir vivre la ci sayyidna muhammad jangale nan lañu solo dal tank boy jëkka sol ak loy wax tank boy jëkka summi ak loy wax nga samonté lolu ci mbir yu ndaw yi ba ci mbir yu magi lepp nga fexé ba mbir mo né nga xam nako sayyidna muhammad daan defé so xamul nga laaj té laaj ñi nga xam nañu dañu wax li yalla wax akub yenen tam sallallahu alayhi wasallam su ko defé nga wétal ko mom sayyidna muhammad ci roy ko mom dong wétal sa roy jëne ko ci sayyidna muhammad alayhi salatu wasallam bu jital mukk khalaatu am ngir ci kaw sunna sayyidna muhammad bu jital mukk jëfi sa bay wala sa serigne wala aaday say bay wala say mam wala sam rew jital ko ci kaw sunna sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou jadu mbir mu nek fexel ba xam lu ci sunna sayyidna muhammad jangale su wutek la sa serigne wax wutek la sa bay daan def ak say mam wutek sa aaday rew wutel ak ñooñu ñepp ta ande ak sayyidna muhammad ndem ba nga fekki mbolo mu mag ma nga xamne mi dañu mucc ci ëlëk molam al muslimun ma tambale sun mam adama ak ñako topone sun mam shifa ak ñako topone sun mam nuh ak ñako topone ibrahim ak ñako topone ba ci ku mujjanti mu sayyidna muhammad alayhi salatu wasalam ak ñako topone mbolo mu mag momi jaar ci xallu magwa muy xallu siratal mustaqim jëm aljana so ci bëgge bok mbir mu ñew fatel sa bop fàttel sam réew, fàttel say aada, fàttel nit ñi ñëpp, fàttel mi ndaafa ni yëpp, seetal ba xam say sunna Seydina Mahamad lu mu ci wax nga jaar ci. Fàttel sam mod yu bees yi nga xam ne yi moo xew ci jamono ji. Te jullit bi war naa moytu tàmm aw jaamu winu yàlla wala tàmm aada di defe nii ba gannaaw bi mu dox di dox ba yem ci ab yax yaxu alquran wala yaxu xadis bu wér bu wuuteeg la mu daan def te du daal di dëpp ci saa si fekk xadis bi wala aaya bi. Loolu kat doon jaamoo yàlla nii téeméeri at mennum at dese la nga gisub xadis boo xam ne bi daa jubbanti ci sa jaamu yàlla benn galen dalal di fekk xadis bi. Su dul loolu rek day daal di nekk bokkaale ci wàllu jëf. Te loolu lu jullit ñi war a bàyyi xel yàlla mënee su koo jaamu ci xel yàlla mënee su koo jaamu ci lu dul la mu santaane. Kon nag la yàlla wax mooy li Sayyidina Mohammed alayhisalatu wasalaam wax. Kon nag du jaadu mukk ñuy roy sunu waa jamono, roy sunuy baay, roy sunuy maam, roy ay tubaab, roy ay modd yu bees ba tax ñu bàyyi fi sunna Sayyidina Mohammed, loolu jaadu. Ñetteel bi li la war ci Sayyidina Mohammed mooy wormaal guñ koy wormaal moom yonent bi, màggal guñ koy màggal, bëgg guñ koy bëgg, na àgg foo xam ne àggaliwun fa kenn ci mindaafon yi. Nanu bëgg Sayyidina Mohammed lu raw li ñuy bëgg mindaafon yi yépp. Nanu bëgg nanu wormaal Sayyidina Mohammed te màggal ko lu raw li ñuy wormaal ak li ñuy màggal mindaafon yi yépp. Abdullah ibn Hisham nee na kunna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa aaxidun bi yadi Umar ibn al-Khattab faqala wallahi ya rasulallah anta ahabu ilaya min kulli shay'in illa min nafsi faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi faqala Umar fa anta al-ana wallahi ahabu ilaya min nafsi faqala rasulullah al-ana ya Umar. Sayyidina Umar dafa mosal nekk ci wetu yonente bi alayhi salatu wasalam. Yonente bi japp ci loxol Sayyidina Umar. Sahaba yi dañoo bëggoon yonente bi lool ba seen xol yi di tëb. Sahaba bi Sayyidina Umar yonent bi jàpp na ci loxom, Umar yëg kontante gu rëy, xol bi daal kontaan na ba mel na luy bonde. Mu jékki-jékki ne yaa rasulullah billahi maa la bëgg, waat naa ci yàlla ne yaa ma gënal ñëpp ku dul sama bopp. Waaw lan la wax? Yaa ma gënal ñëpp ku dul sama bopp. Gis ngeen Sayyidina Umar ni mu dëggoo de, gis ngeen ni mu dëggoo da ko ne yaa ma gënal ñëpp ba mu des sama bopp. Moo ne wolof yi dañ nee nañu sama bopp la gënal dug bañ naa la, sama bopp ma la gënal dug bañ naa la, loolu la wolof yi wax. loolu la Omar wax da ko ni yaa ma gënal ñëpp ba mu des sama bopp. Yonent bi daal di ne kenn ci yéen du mën a gëm mukk feeg gënaluma ko boppam. Ca saasa sun borom yàlla daal di wàcc xéewal ci xolu Sayyidina Omar. Sahaba yi liñ ñu gañee ñoom bu ñu déggee ndigal ci saasi xol yee jëkk a wuyu, xol yee jëkk a wuyu. Sayyidina Omar mbëggeel gëm bëggoon boppam ci xolam. Lu raw lam bëgg Sayyidina Mohammed daa daal di wëlbatiku, mbëggalug Sayyidina Mohammed daal di jiitu ci saasi, mbëggalug boppam nga daal di daal di topp gannaaw ci saasi. Mu daal di koy wax Sayyidina Mohammed ci saasi ne ko gineel naa la ne yaa ma gënal sama bopp. Yonent bi ne ko léegi sa gëm yàlla ngi door a mat. Kon nag su fekkee ne bi yow julit bi sa jabara la gënal Sayyidina Mohammed, sa baay wala sa yaaye la gënal Sayyidina Mohammed, sa doom moo la wala sa sëriñ moo la gënal Sayyidina Mohammed, sa parti politique bi ngay militaire moo la gënal Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Am na kenn ci bindeef yi ku la gënal Sayyidina Mohammed. Kon na nga xam ne dégg nga yonent bi wax, yonent bi ne ne kenn ci yéen du mën a gëm yàlla feeg gënaluma ko boppam, gënal ko ndeyam ak baayam ak doomam, gënal ko waa ko suuf ñëpp. Te loolu dàqul yeneen mbëggeel yi, waaye mbëggeel gu ne daa am nu mu war a mel ak fu mu war a yem, mbëggeel ga war a jiitu jiitu tol ni mu war a toll, nga ca war a topp ca ga war a topp gën a topp gannaaw. Loolu rek nga wax ji fekk. Su ko defee ñeenteel bi li nu war ci Sayyidina Mohammed alayhi salatu wasalaam moo di ànd ak ñi mu daa àndal moom yonent bi, ànd ak ñi mu daa àndal, noonu ak ñi mu daa noonu, di kontaan ca la ko daan kontaanloo, di mer ca la ko daa merloo. Muy ñeent yëf, kontaan, mer, ànd ak ñàkk ànd. Yonent bi alayhi salatu wasalaam daan na kontaan. Yonent bi daan na kontaan, daan na mersam, waaye daawul mer ngir bakkanu boppam, daawul kontaan ngir du ko defal mal su ko waxal. Yonent bi daan kontaan ngir yàlla, suñ defee lu neex yàlla mu kontaan, suñ defee luy kontaan loo yàlla mu kontaan. suñ defee li merloo yàlla loola moo daan merloo sayyidina Mohammed alayhisatu wassalaam. Mu ngoog am na benn bis yonent bi toog alayhisatu wassalaam ci biir sahaaba yi, benn waaye ñëw, benn ko bokk ci arab yi ñëw ne ko yaa rasulallah, man day damaa toll diggante bëgg ku ma dimbali, damaa am soxla. Yonent bi làmb poosam dindi la mu daj, la mu am mu dindi ko jox ko, ne ko am lii. Naka mu loolu ndax baax na? Waa ji ne ko joxoo ma tous, xam nga lii fa sama aaju dégg ngeen di. Yonent bi dafa lewet, waaye bu nit ñëwee diis la aajoom, nga làmb sa poos la nga am nga jox ko ko lu ca war, sant jël ca sant. Yonent bi itam dafa lewet te baax rek, waaye boo joxee la nga am naan ndax loolu doy naag, ndax loolu baax na. Lu ko waral lewet te baax. Yonent bi dafa bëgg julit ñi, bil muminina raufur rahim, dafa bëgg nit ñi ñëpp sax, dafa bëgg ba bëgg yéefari ba suñ borom yàlla daan ko seetlu ni muy nas na fay sa gannaaw bi yéefar ndax bëgg mu dorub julit. Ba yàlla naa ko laallaka baaxiun nafsaka ala aatari, da ngay alak sa bopp si gannaaw yéefar yi suñu gëmul alquran. Yonent bi dafa bëgg nit ñi ñëpp. Yonent bi mooy bàyyu nit ñi di leen a bëgg. Moo tax ba bam joxee arab ba da ko na ndax li ma la jox doy na, arab bi ne ko joxoo ma tous. Sahaaba yi fa nekkoon daal ne mu way mu way ki gën a ñàkk tëgg ñu fokk si jaas. Yonent bi ne dée taxaw leen taxaw leen, ñu taxaw ña fa nekkoon di ay julit dañ koo bëggoon daal di yar te mu jaadu. Ku tol ni sayidna Mohammed alayhi salatu wassalaam ñëw laaj ko mu jox la mu am, gërëmoo santoo xanaa naa ko joxoo ma dara, du waxi ñàkk tëggin, waxi ñàkk tëggin la. Moo tax sahaaba yi bëggoon ko daal di fudd ndigam ba ko rey sax. Yonent bi ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko ba ñu bàyyi ko mu toog waxtaan ba ñu fàtte moom yonent bi mu jóg dem ci këram. Xam ngeen fu mu jëma day wut li mu dolli waa ji ngir ngeen dendale nu dendale sunu bopp ak sayidna Mohammed. Ku toogoon ci këram am miskin ñëw fa ne ko naa bëgg ku ma dimbali, nga dindi la nga am sa téeméer dërëm jox ko, ndax da ko jox ab téeméer sax juróomi dërëm nga koy jox mbaa fukki dërëm. Bu la nee joxoo ma dara, boo sàggalee danee fa déglu ko naqari de, da ngay la ngay jëkk def moo nga xaalis ba yaakaar na. Boo sàggalee nga bisim bisimal ko, waaye seet leen sayidna Mohammed. Ngeen dendale ko ak kilifa réew ci wàllu politique, wala kilifa diine ci wàllu diine gu leen neex. Ngeen imagine dem ci kilifa fekk ko ci biirum njabootam ñaan ko mu dindi leen am jox la, nga ne ko joxoo ma tous li mu jàpp jël sama aaji. Yonent bi moom daa jóg day wut lu mu ko dolli. Bam demee ba këram wut ba am lu mu ko dolli it, bëggut a ñëw di ko jox ci kanamu sahaaba yi te xamul lu waaj yi waxaat. Moo tax da koo woo ba ca néeba mu jox ko loola, lu am solo nag, lu am solo. Waa ji ne waaw kay jërëjëf, lii de moom bu ma ko yóbboo sama aaju dana faju. Yonent bi daal di kontaan daal di ree ne ko waaw, waaye nag sa mbokk ya feekat mere nañ la, kaay ñu dellu ca ñoom ba wax di rafet yii nga mujjee wax ñu dégg ko. Gis ngeen yonent bi ni mu lewete. Yonent bi fajal na waa ji aajoom, loola doyatu ko ma ngi koy fajali merum merum ay mbokk jullitam. Ci koo xam ne kii dalaa déteste, dalaa manqué sa biirum njaboot, daa ñëw ne la joxoo ko tous, nga war nga koo xaare, war nga koo mere, war na jox ndigal talib yi ñu bisim bisimal ko di fudd ndigam. Ñu bëgg koo fudd ngeen leen bàyyi leen ko, woo ko ci sa kër dolli ko fexe ba mu gërëm kontaan, nga ne ko nag demal cee sa mbokk yee ndax ñu kontaan ci yow. Daal di ànd ak moom ba fa sahaaba ya mu leen ah seen waa ji daal am na leneen lu mu wax, na wax ngeen dégg? Waa ji daal di ne ko waawaaw man kay kontaan naa, sant naa, faj faj ko sama aajo. Waa ji daal di dem. Yonent bi nag daal di wax ak sahaaba ya ni leen sama misaal ak yéen ci sans waa ji ni ma ko mën a misaale mooy waa joo xam ne dafa amoon gëléemam, gëléem ga rëcc. Bi gëléem gi rëccee daw bëgg nangi faawa ay mbokkam, kenn ku nekk di la aw yab. Bu ko nekk di lay aw yab ñu jóg, buñ dàqee gëléem gëléem gi day gën a dàngang, day gën a mam. Bañ ko bëggee def mbokk mu ne leen bàyyi leen bàyyi leen, ñu bàyyi toog mu daal di wut ab ndab def ci ñax moo xam ne wala ñam moo xam ne gëléem gi bëgg na ko, daal di nax gëléem gi ne ko kor kor kor am am bëggal ba gëléem gi taxaw. Mu jox ko gëléem gi ba gëléem gi di lekk. Jamono yi gëléem gi lekk rek mu téye ci tarkay gëléem gi. Mu ne su ma leen toppoon ci sama waa ji kon tey mu dem safara. Ndekete sayidna Mohammed waa ji lay sowe, ndekete wax ju njàng ji mu wax sayidna Mohammed su bàyyi woon gaañ a rey ko mu dee ci pas-pas boobu ak wax jooju safara la jëm. Safara soosee la ko yonent bi doon fegal. Yonent bi merut te def nañ ko lu jar mer ndax kilifa la. waye yonent bi daawul mer ngir bakkanam loolu la soxo ci xissa bi yonent bi sa bo ñewé fekk mu tok amna ku mo sa ñew fekk mu tok mu poñé ko poñé bu deugar ne ko yow muhammad yaak sa waakër maam digël fay bor waye man bëgg na nga fay sa bor bi ci bor bo xamna yonent bi ko lebon de wax deug wa nak ak ba di akségul won ab yahuda ko leblan tandarma ñu appo ak ba akségul yahud bi ñu poñé ko ba mu deugar mu ne ko xam nga ne yow yaak banu hashim digël fay bor waye man bëgg na nga fay sa bor bi sayyidna omar mi ngeen xam ci jambar ga daldi bot jassem damli def kat kat kat di lox bëgg ray waji sayyidna muhammad ne ko omar de defal ndank omar taxaw mu ne ko makki amna lu nu gëna soxla li ngay bëgg def makki amna lu nu gëna soxla li ngay bëgg def sant ma ma fay ko te nga sant ko mu muñal ma waji borom alal amna aq wax nak lol la yëneent wax dem len poñe kilifa gu len neex ba xam li ngeen fay jël lolou le sayyidna muhammad def sayyidna muhammad ali sattam munoko merlo ci def wala wax ju ñaaw ju aju ci kawam loko def rek mu muñ loko def rek mu muñ te bo jadde diina lu tut tut beuti xonk mu mel na ngay def ci bi amna ben bis nit ñew ci mom ne ko diw fasena jabaram ñetti fasa ci ben baat fasa sa jabar ñetti fasa ci ben baat xawmu da am dok jibril mën ngeena fasa alquran ak sunna dañ ko fatte lepp yalla mo wacc aw sar tudde ko suratu talaq saru fasé ñu wax ñu bare bare ci wa senegal legi mënatu ñoo fasé jaaruñ ci charte fasé ha ginnaw ay borom xam xam bari nañ fi ah na ngeen leen ñaan ñu jangal leen nan la yonent bi jangale nan la saro wax na non lañu wara fasé sayyidna muhammad firiko waaw fasé ñetti fasé ci ben baat loolu diina ji dakoy bañ ah bako ben way defé ñu net liko yonent bi dañe beurek tok fek mi ngi teddon dañe beurek juk tok beuti xonku cey kanam gi soppiko mune ndax dañuy foye diina yalla ji tama nek ndax dañuy foye diina yalla ji tama nek ndax dañuy foye diina yalla ji tama nek lolu la sayyidna muhammad dan def mer ngir yalla su mer jotté ngir yalla tay nak ci senegal man ngeena gis bis bu nek ñuy xotti ormay diine di jang ay aya ci alquran man ngeena jël misal ci suratu nur ci sun borom yalla di waxane qul lil mu'minina yaghuddu min absarih yalla wax ak sayyidna muhammad ne ko waxal julis ni gor ni ne len nañu sajj sen xef buñu jakarlo ak digeen sen beut ñent aya joju def ñu jangal ni goor ak digeen buñ dul jëkkar ak jabar duñu baye ak dom duñu ay mahram mana sen beut wërta ñent sa bo yëkëte sa beut mu yem ci beuti digeen waccel jëmele fenen loolu la aya ji wax gañu ndax nga samonté ak mom ci mbaddi ne pinci ni ku mu naqal ku ko xul ku ko saw ken meutul ngir yalla jang len batay wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala diyubihin tabara mel ci suratu nur ci fanwerel aya ak ben mu wax ni jigen ni buñu feñal sen tar ak sen toilette ci biti ludul la feñal bopam tay suñu musoro muru nañu wacce muray gi ba sang ci batu mubmi wal yadribna nañu mur bi khumurihinna ci seeni musor ala jiyubihinna ci seen batin dub manam alquran daf nuy jangal na jigen bu solo ba muru da wara wacce muray gi bu ko wacce ba mu teggu ci batu mbumi xot manam ubi ko ubi ko bi nga xamne man na am fañal tuti ci finam tuddu ci wolof put gi ah fi day li ci feñ ci mbumi jigen mom lay alquran beug ñu mur ko te muré ko lu baye ko ci kaw su ko defé lola day murale loofi kanam gi rek ay feñ waye leg ñaata nit ngay dajal ci pinci waxuma sax kanam gi waye poj yeek yeeli tar day na ci biti ak woom yi ana ku mu nakari ana ku xul ana ku ci wax kenn melatul ngir yalla mo ngok kenn kontalatul ngir yalla mo ngok lolu mbokk jiliti tamay ay aya alquran yo xamne kenn dune borom risala moko wax mba borom lakhdur yo ko wax ñu na ngirum malik da ko wax ndurum shafi'i weddi ko dedet yalla waxal bopam te li ci gëna raglu moy yalla yi ko gëna ñor xam ngeen ne mom la tan wax ci alquran ya xaw suufé tuti da ko baye mu nek masail ijtihadiyya waye lu ñor yalla ba tax mu ñepp ci wacce ci aya nangam njirni malaka wacce indi aya yoyé ñu attan ko neena ci Senegal kenn mu rotul digeen ju nek yaangi solo ay cielko yu bon sa digeen ñi amnañ ay bay ci Senegal amnañ fa ay tammi amnañ fa ay nilay kinu ko ci dara ba legi bo gisee digeen ju muru sax